بسم الله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. سورة حمیم شورا کی جواب نوز شبہاتو اول داو چی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیویلیو چی دا خبرہ او دا مسئلہ او دا بیان مخ کی چانہ دیکھڑی پا امتنو کی دا صرف تو بیان کئی او تو ردی مسئلی وضاحت کئی دا غی جوابو چی ام دغس وحی منکلی و پیغمبرانو تا سنگم چتا تکلی دا قرآنم تا تنازل کلی دی دا دیو دا مخ کی انبیاء و دا پیغام سفرق نشتا. پیادویم سوالو چی تمام کتابونا استادو مسئلے خلاف کوي نو جواب داو چې قرآن سره کې ده دې تعالی میزان ویلې په دې سره بداوی کتابونو صحیح او غلط معلومی دریم سوالو چې تمام علما استا خلاف دي موجودہ جسم رضی ناویستہ سر اتفاق نکی زکر دمونگا شک دے پدے کے داغی جوابو چی دا علماء ارسم رچی دی وزد کی راغلی دی اگی کے اخلاص نشتا او دا سی خلق و خبر نی قبل نئی منظر ندی مخ کے آیات کی عمدہ مطلبو چم لهم شرکا و شرعو دید پارا نور خدایان دی دنیا کی چیغی والدین جوڑ کرے اخپل طبیعت مناسب چلا دا آگی اجازت ندے کرے او بیاوی چی مناسب خداو چی عذاب راغلی په دنیا کی ولولا کلمت الفصل اللہ وعدہ کری دا چی عذاب با قیامت کی ورکوم نوزک دنیا کی پی عذاب رانا بے اویوی چی ظالمان دا پار دیر دردناک عذاب دے حد و انتہائی نشتا نبی داغی تفصیل شورو کو تر الظالمین مشفقین مما کسبو دا ظالمان یادی مشرکان یادی چیو دنیا کے حال دے ددوالو فریقینو او یو پا آخرت کے د دنیا دا حال او د آخرت یو بل سره په عکس دي. دنیا کې چې کوم خلق جون تیری په یاره یاره په هیبت باندې هر وخت وسره غمي د موت او د قیامت د حساب کتاب تغسید عمل نامو چې دا د آخرت ډیر سخت منازل دي. نو دې سره داري خبرې غمی او یری او فکر یې روح یریږي یریږي اور وخت کې سوال کوي د الله نه چې الله معفو کې الله بخنه راته او کې یا الله د عذابونو مې بچ کې. دا سوالونه کوي. او دویم قسم خلق دې چې هغه سره پروا نشته هغه سره غم نشته نه د موت نه د قیامت نه د نورو حسابونو کتابونو د آخرت نه د جهنم هیڅ غم نشته. بس دغه سي بے پروا ګرځي. الله رب العزت وی قیامت کې ودا سوشي چې هغه غمجن خلق او فکرمن خلق او یریدون کې خلق اغي و په خوشالو کې وي اغي او په جنتونو او په باغچو کې وي اغي سره به هیڅ فکر نه وي ځکه غیر الله دنیا د اغي غم او فکر او د یری او د خوف بدل ورکړه کنه اغه ولا بخښاله بدل کو اغه ولا په سرور او په اطمینان او په نعمتونو په برکتونو په جنتونو بدل کو. او کوم خلق چې دنیا کې بی غم او بی فکر او بی پروا او اغي په ډېر لوی غم کې پراته وي په ډېر مصیبتونو کې وراګيري پیرو غمونو کې ممبتلای دا آیت دا مطلب دی ترذوالیمینا وینیوته مشرکان هر چاته وی ترا مخاطب کا هر څوک دی چې د خطاب قابل دی ناغته وی د خطاب قابل څوک یې چې اوري عقل پکې هغه ته مخاطب وی کنه. الله وی چې هر څوک چې وبویني ظالمان مشرکان په قیامت کې مشفقین یریږي به دنیا کې نه یری ځکه کتاب او ته ډیر وی چې خدای نو یریږي بسیکا ډیرو مرد تیر شو لګ پاتې دي. الله ته توبه وباسه جمعه تراشه قران را واخله خدای ته جړاو کا او فریاد او کا او زاریو کا نیمنه ده ویبل ته ته چې کین لا ډیره ده کنه دا جواب بداو کنه چې بس ته خپل ځان بچ کا خپل ځان غم کوا ما پریزو زما غم مکو ناری با قیامت کی ډیر په هیبت مشفقین ډیر یریدون کی وای ډیر غمجن وای مما کسبو دا د وجه د خپل عملنا نور سنشتا چې ګنی خارجی په زبان سرهاله نه خارج نه سنشتا د خپل عمل په زبان خپل عمل بدلا او سزا او تملاوي مما کسبو دا د وجه دا غي عمل نه چې دې کړو په دنیا کې وو هو واقع بهم او خلاصې دې تنشي هغه عذاب او هغه هلاکت او تباہی به واقعي په دې باندې کې یریږي او کنه یریږي دې مطلب مدارک کوئی اشفقو ام لم یشفقو که یری گی کنی یری عذاب خونشی واپس که دے دا دنیا خونه دا چتا دزان دا خلاصی دا پار لارو گوری چا سر رسوخ او تعلق پیدا که دمال دولت نه کار واخلې نه نه ته خدا غسې دونه نه چلیږي وهو واقع بهم عذاب بی پدی باندی واقع بی داغ خلقو چه بیغمو پا دنیا کی ازاد خلق بی پروا خلق دیس غم و سرنو ویزان لرنشو خراب بول نحال ذکر کی داغ خلقو چه دنیا کی جون تیر کڑیو لیکن دا اللہ نا یریدو دا اللہ دا عذابونو نا یریدو دا قیامت دا غی سخت و منزلونو نا یریدو هر وقت سر دا غمو هر وقت سر دا غمو شپار وز کویخ باو کودو باو خدا فکر باو سر پڑڑا باو لید نویوی چی اللہ خیر فی اللہ خیر ادھا ممنانو شان دکا والذين آمنوا وعملوا الصالحات او کسان چې ایمان راوړل په دنیا کې یقین یې په الله باندې یقین یې په قیامت باندې یقین یې په حساب کتاب او په بعث بعد الموت باندې یقین یې په عمل نامو باندې یقین یې په پل صراط باندې یقین یې په جنت او په جهنم چار سوچتا مونږ په ایمان راوړې آمنو دا باندې په دې ټولو ایمان راوړ چې کوینو یې نه یو مينون بالغیب په دې زمونږ یقین دی دا څه لکه چې وینو یې پستر کو باندې او عمل کو عمل صالح عمل کو عمل په سنت فی روضات الجنات دیبا پا باغی چود جنتنو کیوی کوریو جنتن دیو بل روضات تی دب جدا جدا اینو پا جنتنو کی والا باغی چی جدا کلی پتاو لگی دا چلتا کم اللہ دو خاص خلقو لپاره جدا ځایونه جوړ کړی دي ذاته معلومه شو چې مؤمنانو کې دوه قسمه دي ایمان او عمل خوشته ولیکن دوه قسمه دي یو دي چې سره د نیکه نه تنه بدیم شوي دي سره د عبادتونو نه تي ګناهونه هم شوي دي سره د نیکو عملونو نه تنه بد عملونو هم شوي دي نغې لپاره جنت شته خو روضات ولا نشته هغې وایي نه دي که نه بس دا جنت وایي مونږ له پوره دی روضات ته وایي خو چې ری وستونو دا هم ډېره لویه خبره ده دا خو په دنیا کې چې چاله الله سو دنیایي حیثیت مقام عزت دولت ورکړي نو بل وته خپکیږي دا د دې دنیا خبره ده ولی دا په دې بدن کې یو ټوکړه ده یو پرزه ده چې یا پانه ده قبل ده خو یو پرزه ده پکې دا غیز و جن خلق یو بل تخپکیگی چو گورا دتاو گورا ماتاو گورا پس خیگی گا نا او قرآن کریم ویلیو دو دائے سور عرب کے او سورة حجر کے ونزعنا ما فی صدورهم من غل اللہ یمون بوباسو اگا پرزان اگر ټوکلان چې د دې پسینو کې د یو بل سره پاغه وجه حسد بغض کینه خیره پیدا کیږي الله یې غبت او باسو بیا به جنت تبوزو نو بیا به یو بل تنخه پکې هر یو په خپل مرتبه په خپل نعمت باندې خوشاله چې بس زما په شان څوک نشته ګل آیات نه معلومه شو چې دواړه مؤمنان به جنت یاني که ګناګار نوم جنت ته بزي کبي ګناي نوم حضور چې څوک به په لویو مرتبو چتو کی ځکه عملونه کړی دي کنه او چې کم نذیر سره ځکه فیر او ذات الجنات وي باقی چیز جنتونو او دا دنیا کی مثالو نشتے کا نا دنیا کی کسوک ڈیر لوے مکان او کور جوڑ کی نو گل کمرہ پکی گل کمرہ اغیل سوک خوال نزی ایتا خاص بندہ دا پارے خوا دا سی هر ځای کې داشتا کنه نو جنتونو کې هم د دې خلقو لپاره خاص ځایونه دي چې هغه ترازوات کوي باغیچه په جنتونو کې بیا باغیچه ده ښه نو دا او چې دنیا کې وسره فکرونه او غمونه الله ولداږي په واسه کې بے پروايي ورکړه بے غمی ورکړه خوشحالي ورکړه سکون یې ولا ورکړه چې غم بدر سرنی فی روزوات الجنات لهم ما یشاؤون عند ربهم خاص تدید پارا غصدی چواری دا کم زیکی دی چی سواری ناغا سر دا عند ربهم دا خپل رب سر دی کن ارس خواغ سر دی چی سواری ناغا سرشتا عند ربهم یذکوی دید پارا غسدی چواری او تقاضا ہے کئی خپل رب سره ذالک هو الفضل الكبیر دادے په حقیقت کې هغه ډیر لوی کامیابی او ډیر لوی فضل سم مطلب دو فیدی پکی اشارہ اکڑا دو فیدو تا ذالک هو الفضل الكبیر کی چی سمرہ دے انسان ذہن رسی اپا لکھ پکے بے حد بئی فاو اللہ تا معلومی دی چی انسان سمرہ معلومات کری دی ناگا دو خبری دی یو دا دے چی دا عمل پو جبان دے انسان تا مرتبه نه حاصلېږي درجه نه حاصلېږي د الله په فضل چې انسان په خپل عمل باندې غوري غرور مکو د کډیر خلک نه غي په خپل عمل باندې غرور کوي عمل به خدای خبر چې څنګه ای الویو غرور په دومره کوي چې توبه هغه کې بیا دور ازایی نه سرمن کې وېدو رضایی نه ا دې په دومره غرور او لوی کې خلق پورې خان دي چې به لمازو باندې ویل شه مونږ شه تاسو ناسې اې دا خپل مونږ په خرڅه په مانځ پورې نه دا د الله په فضل پورې دا چې تا عمل وکړ په اخلاص دی وکړ ډېر په محبت دی وکړ نزا اللہ فضل حاصل شو نزا اگر فضل کی بیار سشتا نو خواه نزا عمل یا سبب دے دیتا اسباب ہوئی خواه او اصل علتو اگر اللہ نیوی پاکی اشارہ اکڑا چی پا عمل باندی غرور مکوا ام عمل کوا ام بیا سوال کوا چی اللہ زدیر عجز ما دیر کمزور ما ته چې څنګه غواړی نو هغه سي نشم کولې نو که زمانه به کې زغلتی شوی کمې زیاتې شوی نو معافی راته وکې او عمل دې ته وي خام اځم اشاره دې ته کوي ذالک هو الفضل الكبير چلاوي عمل دې لګو اشی مې دې لډیر درکو لکه پخوانه پیسہ پیسہ به ورکړنو د دمړو حساب به کاو د دمړی دارا کا د دمړی دارا کا په پیسہ باندې به دومره شیوا غست چې راولې وینشه الله مؤمنانو ته وی چې عمل هم غوړې لګو اچې ما دل صدر کړم دا ډیر شی ده عمل قلیل او اجر کثیر الله ورکی جزالک هو الفضل الكبير دا وګوره دا الله ډیر لوی فضل دی ډیر لوی احسان دی چې هغه جنتونه ول ورکړي دي چې دا غي نعمتونو حد نشتا هغه شماري نه دي زما استا په علم کې ناراضي الله ته معلوم دي چې کوم درجات دي او کوم نهرونه او فرشونه او چتونه دي هغه ته فضل کبیر ویلي بس د انم دي ذالک الذی یبشر الله عباده دا نعمتونه او جنتونه دي چې خوش خبری ورکي الله پلو بندیانو لا پاغي سره قرآن کې دې ته بشارت وایي کنه بشارت خوش خبری ورکول الله دې څه خوش خبری ورکي د دې جنتونو د دې باغچو د دې فضل کبیر ذالکا عربیت کې هم دغه خبره ده یو د نږدې لپاره اشاره یې نو هاذا راځي هاذا یې او بل لری لپاره یې شی ذالیکا و نو سوال پیدا شو چې دا فضل کبیر خدا زه نږدې ده نو هاذا یې نو چې هاذا الذی یبشر الا عبادا او هو هو نو دا قران جدا راز ده کنه وی ذکر ان از دی خوشان یې ډیر لري د شان هغه چې په عقل کې راځي اسو کنټرول کول شي هغه د عقل او د ثبت او درس نه بار دی ذالک د هغه مقام ته اشاره وکړه چې د الله د فضل کوم شان دی اگر ډیر لري دی د انسان د رسیدونه د انسان د علم نه دا باریکات قرآن کی خواه الفاظو کی دامت ذالکا دغا فضل دا اللہ چی عقل کے نرازی بیانی اینشی کے دے دا قلم دلان دے نرازی او دیر لوی شانی دے دا حق نعمت تے و جنت تے چ خوش خبری ورکی الله خپل بندیان له پاغه سره کم بندیان امنو و عامل الصالحات دا غزی کنه دا بیا بیا ولي وي زکه خلقو ګرانه کړی و ډیره ګرانه کړی و چې قران نو توبه دومره ګرانه و چې خلق مایوسو چرته مونږه او چرته د الله رضا چرته مونږه او چرته جنتونه ولي ذیوی دا به خدای خپل دوستانو لور کوي چیرې ته اولیاء کرام وي دا غوې د الله نه کان بنديان دی او جنتونه غیله جوړ کړی ولی سوک دے ویر اڈیر پا گرانا پی جندیشن اڈیر پا گرانا منتیم شی خاریو کی نئی غرونو کی چرتا زندے جنبڑا جوڑا کڑی او ناستی بکی گیدر غارونو کی ناستی چلیو باس ذکرونو کی پا دا اڈیر اگران فا وچه روڑه خوری بیمالگی خوری روجی نیسی کالو سر دا خو ډیر ګران چا سره خبرې نه کوي په چا مخ نه لګي وې دا بیلمازه خلق دی دا غلو خلق دی چا سره په مانځه کې نو دريږي په صف کې کسو کوی چې ګنده مانځل ولې ناراضي او په صف کې ولې نو دريږي ځکه چې وې دا ټول خلق چې دی دا ګناهنګار دی دې سره دا غم نه کیږي توبه توبه هر پیغمبران خدا شان نو پیغمبران خدا قسم جمعتونو کې او په کوسو کې او په بازارونو کې ګرځېدلې دي خلق سره ملاقاتونه کړې دي دعوتونه ورکړې دي ابو جهل سره او ابو لهب سره داغه نو وضعیت څوک ګناهګار نه یو خلې ولي خو ډېر ګرانه شو الله رب العزت وی چې امنو او عملو الصالحات ی خلقو اولیاء کرام دادی چې ایمان راوړي عمل کوي صالح عقیده توحید وی عمل یې په سنت نبی وی رضی تا ولی وی لشی الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون سوره یونس کې وګوره دا یاد نو خلق خوشاله شو یو مونږه خو یې د خدای دشمنان کړیو ولی اولیاء دوستانو ته وی کنه نو چې دغه اولیاء شو دا نور نشو خدای دشمنان شو ټول خلق له خدای دشمنان کړیو او دا شیطانان توبه نجس هغه د خدای دوستان ګرځولیو وزم دغه عقیده ده چې بوئی تیزی نی منزی نی روجی اسنی او دا چٹی راکا گی دلی تخی جی لگا در ایل گاڑی او ایداد داو گورو الکاوی خیال کاو گوری نیتی تا تا دا سخکاری خو تا خبری دا زورا بیت تا سو ایما تپریدن دا زور با معلوم شی کنخا دغه څه زور دی بس دی حته رسولي چې د ازموکا اسمان او دا هر څه د په اختیار کړي شپه ورځ دا عقیده د خلکو ته وي دې ته موږ ورته چې پروت کې پروت ته او ټول ښکاری نه دا وي ورسی دې خلق ده کنه الله وینا آمنوا وعملوا الصالحات د خدای بندیان د خدای دوستان چاته وي چې عقیده د توحید وی ټنګي دلی دا یاد ساتل ولې دې ته وي او عمل کوي عمل صالح قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربى وای وتعلانک پیغمبر پاک چزچی استاسو خدمت کوم زچی استاسو هدایت کوم زچی تاسو ته آسمانی وحی بیانوم د الله احکام رسوم زچی تاسو د کفر او شرک نه بچ کوم او د الله عبادت او وحدانیت ته امر بلم نزن غوالم په دې باندې استاسو نه سای وځه مرلوی کار په دنیا کې بل نشتا خو لیکن هر پیغمبر ویلو چې لا اسالکم یریګه ما سوالم نه ایس بوج می پتا سو نشتا غره ها تاسو خدمت کوم لیکن تاسو نه سوالم نه تاسو باندې بوج نه چوم حق دی توي ښا حق دی توي چې بالکل پتا باندې بوج نه وي او چې دا تنګول کوي کنه نو ډېر خلک جمعات پریزي وینه بزو مانځل اخو یار روز بس نوی نوی بگارو ندی چه نن دانشتا دی نن دانشتا دی نن پیلا تاریخ دی دغا راوڑه 50 روپے راوڑه 100 روپے راوڑه آغا دی کاغذ لگی دلی دی پا بورت باندی انمون پکی دی اگو رای چاچا تپاتی دی خلق بیا بل جماعت صحیح کئی نو دا دین دی دا غا دین ندی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راوڑه دا او چلتا بل دی امبر سر کی جوڑ شوی دی چی دینی دمرا گران کرده دی خدای تو دا بس اوک سر ترسی نزک انبیاءو دا ویلیو چلا اسألوکم یری گئی ما سغوارونا استاسو خیر خواهی کو استاسو جولے کی خیر چو تاسو لجنتو نگٹو و سغوارونا او آیا اعلانو کام چنگوارم استاسو نا پا دیخ پل دعوت باندی علیه پا دیخ پل تبلیغ باندی اجرن دیس اے وزنا دا پیسو خبر پاکی نشتا دیتا دین ویخا صفا چه ده پیسو خبر پا گنشتا ده خوراک خبر پا گنشتا ده زیو ده مکان خبر پا گنشتا بی دینی خدا چه ده خبر پا مخ کی وسارا که چل که ده خوراک سکاک بس انتظامی پل ده بکو بندو بس کنال تا که با آوی تیاره شویده کمرہ ممرہ بسن گئی سپیشل ہوئی نور کنا باتروم وغیرہ وی پلین کی بودری گی نو یا خدا تو الکا لگا خورا کنا تد انبیاء و شان او صحابہ کرام و شان ندے ہو رہے دلے نبنا جوڑا کی گی ځکه وی ډاکټر راغلی او پخوا صحابه او په وخت کې کنه نو غواړي چې کال تیر کړو دوه کال تیر اسو کرانلو ا ډاکټر دغه سي ناشته بیا چې تو رخصت یې اغستو بیا څنګه چللې مالو غواړو سو کرانلو چې ډیسپرین ګولې راکا ا دا غرا اگه وی نا امونگا تا پیغمبر علاج خولی ده کن سنگا چی روڑای با علا خورای چی اوگی شای پا مالا بان روڑای و نخورای چی اوگی شای او دورا با خورای چستاسو یا دوان وڑو تڑو کی گی بس ناگی وی گورا دا اما تا اول نوی دا اما تا مخی وی لیو کن چی بدا سی خلق باندی بیماری نرازی چی غیط پیغمبر دا طریقہ خولی مسلمانان خود آگی تا ہوئی اتا پا نمبر کی اولاری او آیا نغوارم ستا سنا پا دی باندی ساجر اس نغوارم الا المودتا فی القربان دو معنی دی صرف دا غواړم چې زما د خپل ولې لحاظ وکم کم از کم ستاسو رشتہ دار یم ستاسو خپلوان یم نو د دې لحاظ وکم او ما ته تکلیف مرا کوي ما ته ضرر مرا رسوي بهتره معنا ځکه موسی علیہ السلام هم د فرعون په دربار کې ویلو چې الم تؤمنو لی فاعتزلون که ایمان نه راولې په ما باندې نو تاسو خواخا ده په زمانه لاس واخلې ما ته ضرر مرا کوي ټول انبیاء ولی عبد الله ابن عباس رضی الله عنه دا معنا کوي بخاری او مسلم نقل کړی دا چې د پیغمبر پاک په هر خاندان د عربو کې پلولی وا او خاص کر قریش. وکړه چې هغه دعوت پیش کو، اواز او کو پیغام یې واورو، نو قریش و سره غم خاطی پری خو بس چې موږ تاسو سره هیڅ پلوالی نشته دي. الله رب العزت زکاوي چې دعوت هوای چې نه خپلوالی شته او دا غی له حزب کوي چ نورو د دنیا خلق سره کوي نما سره وبخامه خای وای نه غواړم تاسو نه په دې خپل تبلیغ باندې سعی وز ها مگر محبت د خپل ولې چې لحاظ تاسو د دې قرابت او د رشتہ دارین نما تاسو zarar مرار سوین نه پرې هوډو نه بیان تا نو دا قرآن رسولو تا نی پری خود. دا خو اجر نده، نو دا اجر نده خو لیکن دا زان لیو قانون ده. دی تویلی شی صفت او مدح پا شکل لزم کی، اسی شکل یہ اداسی معلومی گی لکه جدا عیب دی او نقصان دی، نور اغا نقصان نی. لکه شاعر ویلیو صحابه کرامو پا صفت کی ولا عیب فیهم غیر ان سیوفهم ولا عیب فیهم غیر ان سیوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. صحابو کی اس عیب نشتا ہاں دا یو پکشتا اگر دارے چو دا یو تن تورا چی دا اگر روغا ندا دا مخی اٹکی دلے را اٹکی دلے دے توری ٹولی دا غصر اٹکی دلی دی نو داولی زکا چی لخکری پی والی دی دا کافرانو دا عیب دے دا خو کمال دے، کمال دے خواست شکل یہ دا عیب معلومی گی. دا شعر دا انداز دا سی دے چی دا خلق و ذہن کے راضی چی وصبا پک عیب راو باسی او چی راویست نا خو عین کمالو نو پا تولا گی دا چی عیب پک نشتا دا مت ولی گا چی چاو تا عیب وینو ها کمال چو نائب نشتا کنا خواه. نو دلتا هم دا آیت دا مطلب دی چه پیغمبر پاک وی عوض نغوارم، هون دا یو عوض غوارم چه زما دخ پلوالی لحاظ ساته دا خو عوض نده دی که خوست دنیا و سمال دولت نشتا. دو این مانا إلا المودة في القربان صرف داویم چې محبت وکړه د الله سره چې نزدې شي الله ته. ولې په ټول اعمالو کې محبت لوی عمل دی، هغه عمل عمل نه چې محبت پکې نه وي. کوم د الله عبادت کو، منځ کو، روزه ده، حج ده، نور مالی صدقات او خیرات دی، نو علی حبه په داس طریقه کو چې الله سره ډیر محبت تن دا خپل محبت اظهار کو. اخو د زړه شی دی او ښکاری نه، لیکن دا ظاهری اعمال دا داغی ترجمانی کوي کنه. ذکر توی المودت فی القربان محبتو که دا اللہ سران دا پانا دا نزدیکتا که اللہ سران محبت تی دیر لوی عبادت تی، که انبیاء سران محبت تی، که نور پاک و خلق سران و مومنان سران محبت تی، دا ذریعہ دا نجات تکن. نو دوی مانا داوا چې الله سره د نزدېکت لپاره لوی سبب دا دی چې هغه سره محبت پیدا کړي. ومن یقترف حسنة هغه چا چې حاصل کړه یو نیکی نزد له فیها حسنا الله یې مونږه اغلا پکی ترقی ورکو یو حسنا پا لسو باندی یو حسنا پا سلو باندی پا وصو باندی الی ما لا نهایتا چی حدا و انتہائی نشتا دو بندہ اخلاص تا گوری ناغ عمرو لپا عمل کی ترقی و کمال پیدا کی چسنگ مخ کی تیر شو ولی ان اللہ غفورن الله غزاد ته چې کو ګنا دې کړی نو بخنه کوي هغه بندیان یې خوخي چې غینه ګناو شي نو زر وای چې استغفر الله دیو جن هو د ملائکه په حال کې ترقی ناراضي الان کما کان چې څنګه وونه هغه سيدي بس ولي دا غینه ګنانه کیږي چې ګنانه کیږي نو هغه بخنه ساجت نشته ده نو هغه کې درجه او د مرتبه سوال نه پیدا کیږي او انسانان مؤمنان دین چې معمولی غلطي وشي او خپل نو به ضروري چې استغفر الله یا الله باغ نو درجی اوچتشی مرتبی اوچتشی غفور دے گناہون بخی او شکور دے نیک عمل پلس باندے او پسل باندے او پو سوا او پو سوار لسوا ورکیم پلی شکور مانا دل تصدا قدردان اللہ قدردان دے اغسر دخپل و مدیان دا عمل قدر دے د بنده د عمل دومره قدر کوي دومره حفاظت کوي دیکھو نه ده خبر دیکھو منځو کې او صادر په گواہی چې وي خدای ته دې قبول شي او الله رب العزت وی حدیث کې راضي چې زه د بنده نیک عمل تاسو ساتما لکه دې چې خپل بیان ساتي بیان ستوي داس په بچي وي دا به ساتمه دا و دویګيو چا په راته نګر دي ارواح او چې سس په خوخینو او تا چې په بادامو یې ساتي الله وی تنش ساتلې تبه سو ساتي زه چې خپل مؤمن بنده عمل څنګه ساتمه او څنګه ترقی ولا ورکوما چې قیامت کې بداغي نه غر جوړ شي عمل بلګي چې له بیرو جماعت کې کجور ورکړي او چې په اخلاص باندې الله وی زبته نه غر جوړوما ولي شکور دې کنه قدردان دې خپل بندیانو د اعمالو دومره حفاظت کوي چې دومره انسان حفاظت نشي کولی دا هغه شی چې مینه او محبت یې وسره ډېری واخره.